جغل پر زرگون کولونو جوان دی وما کانو خالدین افائم میں تفاهم الخالدون ایک تمرش ندوبا میشا پاتی دوبا عمری و دغا جوان دی دی بل عام ابن باعور چارتاو دا دیر پا خوانے ہوئی دنو علیہ السلام پا توفان کیوں دا رام نراغا پل خنزیر دنو علیہ السلام پا توفان کی ہوئی سوم رو وی دا توفان کی دا دنیا پا دنگ و غروم بانی و چت شیو دا غا پڑکی تا نورسی دے پڑکی تا دوم رو ابارا کتا با الاس کم ای بے روانا سا اللہ کم بارا کنوار تا بحریت کیا جو در بے کتا کم دا سی دروغ دی چیر رو بنیا دیم نیشتے دے دوم رو برا غا پاتی و خنزیر دیم رو پوری پاتی دے دا شن تا دی ابلیس وی حاما وی آغا جوان دیو نبی علیہ السلام میری دلو پا آغا من دیمان را وڑو قاضی یا شفاکیم دیر سا چه گن بلا رای وزی کئی یه رویت بی کدام دیگر کرده حاما ابن الحیم وی دی ابلیس نسیره آغا جوان دیو نبی علیہ السلام سر ملاقات شو لا یصدد بنیادی نیشتی هستی خبره دا ما جعلنا لبشر من قبل کل خول نو قاضی علیہ السلام تنگ پاتی و آغا شن تلاشتی ما جعلنا لبشر من قبل کل خول دوب عمری هر نفس تکون که ره ده ترخوای ده مرگ کل نفس مرگ نسا کلی کی بلکه علم الموت ده مرگ درد و تکلیف نبی علیہ السلام وی لا اله الا الله ان للموت سکرات ده مرگ سختی دی پا ما هم سختی را لی کل نفس ذائقت الموت و نبلوکم ده تخویف ذکر که اللہ مخلت ان کی آئی اور بیار پسی ابتلا ذکر کے بن نعم و نقم تکلیفونا اور رات راولم دا پار دا ازمیل و مخی مدایت خلو یو دے کنا یاد دیتا و نبلوکم بشر والخیر فتنہ ازمیخ کم دوانی بشر پسختی راوستو بتکلیف والخیر و پخادی خوشالی بانی فتنہ ازمیل کول ازمیل دا نبلو مصدر دے من غیر لفظی ہی نفتنکم بالشر والخیر فتنہ نبلوکم بالشر والخیر بلان ندوالی راول اللہ فتنتان و ایلینا ارجعون من طرف توگر دولشی زورونا پہ انکار دا پیغمبر اتصالی نبی علیہ السلام لہ کلی چی دیوینی کافر ننیستا لیکن پٹو کبانی سوئی ایدا چیز دی آگا چی راول یذکرو آلیتکم چه بدی ردی استاسو علیه اوتا سپک اسپوری هاد اللذی یذکرو علیه اتا کم ایدا شیری چه سپک اسپوری استاسو خدایانو تا درگاهونو تا باباگانو تا اولیاو تا بد نسبتو نکی یذکر عام دی مانامی اللہ خاصا اکرالا زیت وی چه دی قرینی پا لحاظ بانی و معلوم که چه سه ولی یذکر خیر تا اموی شر تا اموی نو دا خیر پا ذکر بخپا که دا نخپا که دا د خیر ذکر کرے جو خوشحالی جی اور چکرا و اذا ذکر الذين من دوني اذا هم يستبشرون التم ذکر علیہ کنا اذا ذکر الذين من دوني اذا هم يستبشرون چ د نور صفاتو نہ کہ نو خوشحالی جی اے او الذیری اخلی معلوم شر چ ذکر نہ مراد زد کہ ذکر بی سود بد تذکرہ نو لند معنی او کنا یذکر الیاتکم بجر دی وسا صالح ہوتا اس پہ کی تو نشی کولے نرامد کی گی نکی العرب تضع الذکر موضع المدح والذم دوار معنی تغسر شل تقرین الزم دا ابن جریر وی ابن کثیر وی غرائب القرآن وی اتقان او فراوی یذکر یعیب هذا الذی یعیب آلیتکم ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کی تاثر اس جو کنا سمیانا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم دل ترازی یقال له ابراہیم آل توم لسو صفات کی چاقا کل الان آوئی وار ندو تا پوسو کو اقبلوی لئی زفون پا من را روانو ویدا تا کرے دا چل دا چاو کو من فعلا حضا بی آلیتنا در تیم تذکر رازی بجردی چوی سا سوالی ہوتا وی تنشو کولے حال دادے چه دو دیاد دی مہربان اللہ دی مخلعون کی بذکر الرحمن اللہ نیا دی غیادی او کیا دی اللہ پنش یا دول پنش باندی صاحب دی یا بی ذکر الرحمن پا یا دولو دا اللہ دولا دو اللہ یاد کری دی خورا تا کری دی یرکری نی دی کتاب لگاو لے گو ادو دا کتاب نے انکاریان دی خلق الانسان من عجل پیدا کری شد بند دا تلوارنا قرب دی کلام کی او قلب حسن کما طینت بالفدن السیاع پہلے کہنا چل تلخیص کی کما طینت بالفدن السیاح پکار رہا چیز شویر شویر طینت السیاح بالفدن ناغی مقلوب کلو اور دی قلب کی مبالغہ دا او تحسین پہ کہ تم دی قلب دو جنرال لی خیرش پہ کلام کی مبالغہ ہو جاتے دل تو مسل کلام دیسے خلق العجل من الانسان پیدا کرے شویر تلوار دا بندنا این بندہ سر تلوار تل دے فیہ قلب خلق العجل من الانسان کلام سے دیسے پیدا کرے شویر دے بعض تینا جوڑا کرے عجل خٹی تا ہوئی خبر را جوڑا رکھنا خلق انسان من تین یا من تراب نو اداد آغی پہ دیبانی لے شویر دی عرب جب کی نشتی عجل خٹی تا نہیں دیگی نو پیدا کرے شویر دے بندہ دے تلوار نائن تلوار کئی خیم تا استا نخی دلون نقبل فلا تستا عجلون تلوار مکوئی کل برازی وعدہ ان کنتم صادقین انکار دے قیامت استحضام لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون وجوههم النار کہ یقین کی کافر اپوشی کل چی بنشی مانا کولا دم خون اخبرو نوار سر زمر کی لسی سر دی مومین کی اپا من یتقی بی وجی سو العذاب یوم القیامة یوز سر رمی اطل سیتا اپا من یتقی بی وجی سو العذاب یوم القیامة پا مخبج کی ندوم لا يكفون وجوههم النار کله چې بنشي نو مانا کوله د مخونو نو بنده وخ بچ کی نو هر دی کی خو چې مخ بچ شي دو به مخونو نشي بچ کوله انا نه شاګان نه ای انا به دو سره مدد کی یون سرون یون نعون او تلوار دا نشي بچ کېدل بیا مدد یې نه کیږي نو د څه شي تلوار کوي تلوار کول مطلب څه دی اوس بیا به ځان نشي نو سره چل کوي غواړي نو دردار کوي راځو عذاب دا سو تدبیر دے چی تلوار باو کی دا زندہ با کولو دا پارا مجرمان سو تدبیر دا سخشتے ان تدبیر نشتے نا اشرے عذاب راولا عذاب راولا اثم اذا ما وقع آمنتم بیهم آل آن اس چی عذاب راگے نو تاسو پی اسی من راولای اتروس پر بتا غصر چی عذاب راولا یو پنزستم ماذا استعجل منو المجرمون سو تلوار بو کتن مجرمان عذاب راغه نو بیا قل ارائیتم ان اتاکم عذابه بیاتن او نهارم ماذا استعجل منو المجرمون وادوتا او خیراتا او آئے کراشد بانی عذاب دا اللہ دا شبیع درو دی ماذا نسو تدبیر دی یستعجلو چی تلوارو کی اخلاصول روزان دا پارا منہو دا عذاب نا دا مجرمان ماذا استعجل المجرمون منہو کما حیلہ چیزان با بے بچ کے مجرمان زان اخلاصول شی نش اخلاصول ہے اندل تک دو تورور کے خلق الانسان من عجل قیمت بکل راضی نو چراغ نو پس بازان اخلاص آئی دا اخلاصول رو سقصد طریقہ دا پا مخبری بیا اوگل گئی رہ پا شاہ باندی زان بچ کولے نشی ولا ظهورهم ولا هم ينصرون ناتب براشي فلا تستطيعون ردا روشن شلر دلر کولی انبدو تدامه کیگی بیا دایی ده حق لا ده زلو مضبوطولو ده پار تثبت و تلقین موکو پورتو کشوی دی فساق باللذین سخیرو منو ما کانو بی استادیون ابن کسیری قاله مصلیا لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الانعام کے لسم امدق عنوان مانی ذکر کرے دے نو گیر کرا چوک چٹو کی کولے پا خبر دا انبیاء پورے یعنی حقیقت نگانا سے گیر کرا ما کانو بی سادیون آغاز یعنی غبادو چدو پورو ٹو کولے دیدہ گناہ پر آگے وہاں تا من یک لاؤ کم باللیل مطالبہ دے دلیل اور جواب سوک دے چستا سو حفاظت کی دشپے حضورا دی دے مہربان اللہ دا طرفنا من الرحمن دا مہربان اللہ طرفنا کہ عذاب دا باندیرہ شن سوک با دی بچ گی یا من الرحمن بدل الرحمن من پا مانا دا بدل مانی دا اللہ پا دے سوک دے چی بیدی بچ گی چی اللہ دی نبچ گئی نو سوک دے چی بیا با دی بچ گی قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومم معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم سورة ملک امدق دلی ذکر کردے عنوان دا ذکر کردے ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا تاسو ویراتا کما مڑی اللہ زما مرگری او رحمانا یا ربانی مہربانی کئی اللہ زما مرگر بانی داغا حق دے منگا داغا گنو خدا رہتا ہوئے فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم اتشتم آیت دی سورت ملک فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم ننمنون کی ودا اللہ دردناک عذاب نتو خلاص کی ندیش خلاص ہو لے دلتے ام داغا ذکر کرو لو عالم الذین کفروا یقین کو لے کافروا چی پتا گا وقت میں چوک بٹ کو لے نشی عذاب پا مخواستر دو علمانی نو دبا کفر نئے کرے دلو جزا حذف دا لما کفرو یا لما عجل لما عجلو بالقیاما قیامت بیزر نوخ تلوار بین کولا خود دی یقین نشتے دا سرانو مطلب دا یا لو تمنای دی افسوس دی ارمان بندل دا بند پا حال که پیدے چنبا مخ بٹ کولا شمن املا نو تلوار بین کولا مست عجلو بی عذاب بیزر نوخ نہ تو براشی قل من یکلاؤکم باللیل والنہار من الرحمن دے میرا بانا اللہ طرف نہ چوک ساتھی تا چوکی دے چوکی کہ عذاب راشی نو چوک با دے خلاص کی دے خلاصولو دے چوکشتے ام دا معنی ذکر کے سورت رات کی لہو معقباتم من بین یدہ و من خلفی یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم آیت نمبر یولسم لہو معقبات من بین یدیہ خاص دا اللہ دی پیوب رفسی بدلی دن کی سوکی دارائی کی بین بین یدیہ دا بندن مخکم دا بندن رسوم دا معنی ذکر کا من یکلاؤکم من یحفظکم من یحرسکم من دب باللیل والنار دا میرا بان اللہ پا دے بلبجی سوکو کی حدیث کی راضی مندر سرات شریف فرشتی دی وکل علی ابن آدم میتون ستون ملکن کچر اغوی پریج لخت تفو شیطین عزوان عزوان فرشتی دا شیطانان بی پوٹے پوٹے کی فرشتو حفاظت تین اللہ لری کی شیطانان بی پوٹے پوٹے کی رشتیا ہوا ہے چی پا منگ سر دا اللہ دا حفاظت فرشتی نوے دا اللہ حفاظت نوے شیطان با زمان جب پریخوا تروسو بیرخ کلیو ای با چیزا تا تکیو ہے تا اماندار ہوئے تایی که بیل آره شاری کری تا صبح دیزه تنوی را پریخ پی ویدل پلاری ماتی کری ای وچی منگا یو تا بزی نمانگ نسی بخلاسی دا سی دی پریو دا دا اللہ حفاظت تی دو فرشتو حفاظت تی اللہ حفاظت کی بنده کل دا اللہ دی نعمت ناشکریو کی اللہ تی وقتی تور حفاظت لری کی چی لری کی نو پدبانی تا تندر لگی سا پت پیو لگی من یک لاو کام اللہ دی بلو من ذکر ربی موردون دا خبر ندا دے دو سارو کئی چوک نیشی کولے دے ام منی بلکہ دو دے یاد دے میرا پپلنا دی مخواہ ان کی اللہ یاد کرے دے ہوئی دے سے ہو آئے دے سے ہو کا من ذکر ربیم دے نصیت دربنا دی مخواہ ان کی ان ذکر ربیم دے عزت دربنا دی مخواہ ان کی بیزتے تروان دیو مخی اشتے دو دو پارا نور چوکا لیا چھ خلاص بے کی من دونینا زمانگنا زمانا بے خلاص کی یا من دونینا زمانگنا روان دی بل چوکشتے یا من دوننا من غیرنا بے زمانہ بول چوک بے خلاص کی نیش خلاص ہو لے وسن لری دا خپل نان دا مدد کولو چکم دورا مدد کی انا با زمانگ نو دوسر مر گرتی آوشی لا هم من نای صحبون لا هم من نای نصرون زمانگ دا طرف نو سر مدد نیشتے بل متانا اولا انتقال من کلام دا دلیل اد شک شبیت دے نیشتے بلکہ فیدی مورو کری دورا اد دو مشتران اللہ تردی چوگو سو بانے والبار وقت تیر شو دایت پی مخ کی راولو لو وقت پی تیر شو پیغمبر نو آگلے ادو پی بیدینی باندی آرم دی آرم دی چی پیغمبر را اس تو نشنخ کری گی سوچ نکی اناناتی الارضانن قصوا من اطلاف آ چی منگ راشو زمکی تا یعنی حکم زمان راشی کم ای کود طرفون رای اغسی دو ضرور دی افاهم الغالبون اغسی دو دی ضرور دا دی زمکی دا کمولو سمت لب دی دیرو عالمانو دی کری دی وی غذاوشی دا دو دا لاست ملکو زی نا صورت خمکی دی نا غذا چرتا تیک دا غد دی مطلب دی دی دی لان دی اغوم رازی زمکا اللہ کمکی پا جہادی هم کمکی دا کافر و دا قبضین و باسی زمکا اللہ کمکی پا دعوت و تبلیغ باندی بیان کیگی کیگی نتیجه دای چی ملک دا غو نشلیدل شروع کی ملک تی نشلیدل شروع کی نو جدا شی تینا نن قصوها من اطرافیا دی آغا چی دی ضرور آغا شن تی ضرور دی یو کلی تا تلیم بیان تا نپر خم ابن ازرا بکو سار پا جرگای و یکی گی تا کلو ٹولو مای تاس تو جرگاو کلو اخبرا نزبا خبر کم پاسای بنا وی خواه جرگاو شو تا تلور و کلو جماعت کی نست جرگا که دا خبر اکران چی منظره نپری ده دلتا بیگان خود پاتی کنم پدی چی منظره بکو ملیان برو ساروی منظره نکو جرگا زال لکرنا بیا با پا مقابانی کو و زیل ملیان غالی درم گری غالی روی لینده بیا بکو از پدی عمل لی جرگا چی ختم کرو نماتی ایتا سوای نظره لو ما اخپل ملا را والی اغا دکی نوی ملا راوس دی خوارت می دی خمر دا نه کی نه تر لری کی نه دا کی زان نه ولری کو مے پردول کو زما زادی پردول اور خور گندارا کی امال تا کی نه کی نه ول تا کی ما دی خبر کو خبرم پک دا یاد او کلا ما وی دربان نہ راخ لنه جیب دی دربان نہ راخ می چراس پر ټولو کی ستاس دا دینو او کو نو او پر دا دستور رواجو کنه او اوس ما یو گورای بی ددی محدود دی نه ددی زنا لا تاس دا خپل دین بل دی کینزا اینای نن قصوا من اطرافیا افهم الغالبون غالب پیس کی میں تکام اکرلی اتیاری ختم شلی دین دا اللہ را را آسی دیزو ضرور وی منگا وقف لکو ندیو سخت جواب نو نو ما استاسو دے کی والی پاتی دے غلی ما یو سپی ساتل لے یو لول دے سپی دے یو اگا غب کی اپنچی تلاسا چی ابل طرف تلول مار دی لول را خلاسی دا لول دے کی دے سو بارے کی دے اس پہ او تڑائی اس پہ دے دے کہ زبان کو اس پہ تاسو مانے پہ دے ساتے پہ مانائی خدا دو خبری دی میند کنو نمائے اس زبان کم دو خبر تاسو تا خزالہ پراتا دا دا غیر سر مینے دا محبت تے نزب بیانو کم ستاسو پہ ضرور نلگی دے با بیانو کی یو بل سر با خبری نکو نبا دے زمان پہ دے کی دخل کی نبا دے پہ دے پہ دے کم چی خبر ختم شد با کورتا دن تاسو جو پاتے شے نہ دس نکو لیکن جگڑ جڑے گی میں تو جگڑا نہ سم کولے ہوتا نہیں کہوں میں امن کولے امن سم ساسو کلے دے او دے بہ جگڑ کے اندت چپ بچو چپ چپ چپ لاس پہ وہ چپ شوا سپے چگا پہ نو تن چپ نو غلے کا کنا خپل سپے جگڑ بس کی نہ بکی کی جگڑ یہ نہ دے جگڑ میں دبل کارو کا زو سے روزہ لگوم غلم سے روزے لا سے روزہ لگوم نو دلتا می پریده پستا ما افتان با بیانو کم و دو کشپیتا نپرکم خیر ده بیاو بلکی دلاشم و بیان تا می پریده ای نا دین جگر جوڑی بس دا یو خبر جگر جوڑی می سوزو جگر نکم تا سک با جگر کئی ما تا کنزل کئی کئی دی خیر ده که دزو اولم نو زو بیزتا نیم پی پا پردی کری که زو پا اولی بیزتا نیم خیر ده ای نا اونگا نپریده می نمی پریده ای نا نو ما خدا کلی دی لوری سپیکر زما دیا شواز دم رسی پدی نور کول کی بدا سے روزہ پورا کون ہوتا سو پسی با تا سو پوری بدا یا پوٹے پاتی نشی گرے زو بیا دار چ ویم ٹول با ویم ٹولی با ویم بیا بسا دی بیا چ جی کی ہونے پر یو مسلمان را پات چ را پاسا مولی سی دون خدای منی نی پیغمبر منی نی قران منی را زما کلی تجو اسی روزہ مال تگی پورا کا او فاسے اللہ دی وبخری او غیرتی انر او موحد سره عقیدہ درستو نو بیا ما نور کولی که بیانو که نو داوه دی نپری دی وقت دی نپری دی افا همول غالبون آسید ضرور اما استاسو دو دستور خوش پا یو زیکی نیشه پا دیم تاسو نپیگه چه دا خبر غلط دا الحمدلله آقا دی تو ما خبر رو رسید آقا چه رکاوتو آقا ختم شو خبرو مالتا کیو چلی دا از بلا خبرو نچلیگی پکی تا فا هم مغرزون ام لاو مالیاتون تم ناوم اترا دامیو کرد فا همول غالبون غالب پیس کیو تا کموم اگر سی دو ضرور زن اگر سی ضرور شبی پر دین بانی ہاں دی جہاد مسئلہ دی دلان دی را دی یعنی داغی پر امو کی دام دی یو کلیتی اونی شو بل کلیتی اونی شو بلتی اونی شو پر امو الغالبون او آتا یقینا یروم زتاسو پوئلو دا اللہ بانی انما انذرکم بالوحی وحی ستا ہوئی دا اللہ وحیر کنا نو کزین پر وحی یروم ندوم را جواندهی ندار خبر اچھا دا یروم دا تاسو کورے پا ویلو دا اللہ دا دا اللہ ویلی تاسو دا یرول دا غیر طرف دی خوزب سوکم ناوری کانا بل ناوری دل ازاما انزرون کلچی رولیشی یو وخم ناوری مخده و کرسوی خو ناوری نو تاسو کانی نظر سرچلو کم او کچھ ریو برسی دو باری یو پکے دا عذاب در امنا دی خامخاو آئی با های رکم گلا یقینون منگا ظالمان اس بوی انا کننا ظالمین یقینون منگا ظالمان نفحتن یو پکے یو یو اسی لئے والواتا من عذاب ربک اس منگو ظالمان فائدہ خیجی بیا اس فائدہ نرسی دا پریلا قیامت را روان دی مقرر بکنگا تولونا نزا کی بدنگا الموازین تلی القسط دے انصاف لیوم القیامت پر روز قیامت لام لأجل یوم القیامت یا لام لأہل یوم القیامت اگر دے قیامت دے روز والا والا تول لے زیادہ بنشو کولی اس مندہ سرائیسم اکیی موزون دے دو مسقال حبا انکانا ضمیر موزون تے دے چی دے میزان نفامی گی دا موازین نا کئی موزون دے بندہ دے تلو روشے اندازہ دا دانی من خاردال اندسپلنی نرے دانا دوری دانا اسپلنی دانا دا غمر همی دا موزون عمل عقیدہ نیک یا بدا اتاینا بیا نمبر سرگن کو رابورو مانا سرگن دبیو کو او انکان زمیر دا مذکرو اب مسقال مذکرو او رسو پسی اتاینا بی حارار ذکر دا مسقال و ذکر نا حقیقتن اغنیکی ابدیو چیو حبا دا تعبیری چیو حبا کرده نا دا غیب و جبانی مونس آورد حقیم دا حبا دا عمل لده دا حبی مقدار اتینا بیانو گوی پیش کو و کفا بنا آسیبین اپروی منگا حساب کون کی مانا سرا زمان رکی جنو گواره رکی جرانا نا و کفا بنا آسیبین اپروی منگا حساب کون کی رکی کی با زمانانا قرآن دا ذکر کئیم فتکن فی صحرت او فی السماوات یأتی بها اللہ سورة لقمان آیت نمبر شپارا سم لقمان یشتم سپارا آیت نمبر شپارا سم یا بنی انہا انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صحرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر پلار دوی تنسیت کی پلار دا سے پکار دے زندہ باد دا سے پلار پکار دے لقمان دوی تخونہ کی بچیہ میں وورا کئی نیکی آبادی دی پا اندازہ دا دانی دا ورد دانی عمرو وورا فتکون فی صخرا ابیا غوردی دلی اگا یہ اگا پا گٹانو کی گٹ کی جنس دے او فی سماوات یا اسمانونو کی رکی یا پر نکا کی دا اللہ نمیرو کی یعتی بی اللہ اللہ بیرہ ترگندہ کی را بیوڑی ان اللہ لطیف خبیر نبی آواتو ہے اداد خبلی خلی باقی تاسولو سکانا سورة دکاب کی مالی هذا الكتاب لا يغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها رکن دی ایبارت سرگن دی بیا بسکائی کفا بنا آسیبین در سورة دری حصے ختم شلی دری سبقونا تلورما ادلہ او دا انبیاء و تذکرہ علیہم السلام تسلی نبی علیہ السلام لا تسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و تذکرت للامہ غرائب القرآن والوی پیغمبر السلام لے تسلی امت تنسیت دے بے شک اور کرم موسیٰ حارون لے کتاب بے شک اور کرم موسیٰ لے او حارون لے الفرقان جدائی کون کیشے دے حق و باطل خلق و دین گرد وقت کرے ہو اللہ فرقان راولے گا قرآن دا تورات شریف وزیان اور اناوہ و ذکر للمتقین اپن دن سید پارا زان بچ کے ان کو قرآن تے فرقان ویلی دی دا قرآن نمخ کی بیا تورات شریف تے فرقان ویلی دی دا اولی ان پا دی مانا باندی کنا چی دا قانون کتاب اصل فارغ کتاب دا قانون دا اللہ او دا قانون دا اغا دا اللہ کتابو تورات شریف نو دا تورات نرس فارغ کتاب اگر دا اللہ کتاب دے یعنی قرآن قرآن دے فرقان پا دی مانا باندی ذکر کری دی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا سورة فرقان آیت نمبر اول اتلسمج پارا تبارک اللذی نزل الفرقان فرقان تورات فرقان قرآن افرقان جہاد یوم التقى الجمعان وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فرقان جهاد فرقان قرآن فرقان تورات ولا زمانه کی رنا میں اور کڑوا ضیا نور کے فرق دے, نور و ضیا کے فرق دے, نور اغلازم رنا ضیا منتشرا سوگمئی نور دا, القمر نوران الشمس ضیان والقمر نوران, شمس ضیا دا پلوشی تین خوری گی, اسپوگمئی نور دے پخپل دے رانا دا پلوشی تین خوری گی. ذکر حدیث مبارک کی ویلی دی الصوم جنن دمانز بارک کی راضی و ضیان اروجا نورن روجی بزال لدا اپو صلات سرا صلات سرا طول اعمال کی نورانیت رضی برکت رضی و خیر رضی. روایتون مختلف دی یہ کدا ذکر داغل لے دی معنی بانی ذکر کئی قرآن تای نور ویلی دی, تورات شریف تای نور ویلی دی, انجیل تے نور ویلی دی, فیہ ہدن و نور سورۃ مائدہ کی چوہے تن رشپک تلی پنج تلی ہو تلی او دل تے تو ضیا ویلی دی پلوشی خوری دی دو تورات خپل زمانہ کی پلوشی خوری و رناگانی خوری وی ہدایت پاگے کیو دا شانتا انجیل شریف کیوں فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک آیت نمبر دی چلے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدا و نور یحکم بہا النبیون تورات کی ہدایت اور تورات کی رنا لگ قرآن کی ذکر تو قرآن کی عزت از قرآن نبا عزت نشترے و نور اور تورات کی اورانا نو دویم نمبر پسے انجیل ذکر کئی آیت نمبر شپک چلے کی وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ انجیل کی ہدایت اپا انجیل کی ورانا ہدایت دا عقیدی ارانا و دا جندت رولو دا غز مانا کی نو قرآن مقام را گئے نو قرآن مبارکی ہوئی محیمنن آلئی اگو کی رانا ہدایت و خلقو پکر دو بدل اکلو اگب آلمان لے کی چو قرآن تصدیقو کی چو قرآن ہوئی نو ٹک دا قرآن نور قرآن تے نور ویلی دی پنزد ہے قرآن کے قرآن تے نور ویلی دی یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا اے خلقو تاستمی کتاب راو لے گو وانزلنا علیکم نورا مبینا راو میلے گل تاسترنا نور مبینا سرگندون کی دہاق فاما الذين امنوا بسورة النساء آیت نمبر صلو روی یوصل صلو روی انزلنا علیکم نورا مبینا سورة مائدہ کیو تم نور ویلی دی کتاب میرا ولی گو نور میرا ولی گو آیت نمبر پنج لسم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یا دی بی اللہ من اتبع رضوانا دا علماء پا قول بانے چواو تے آج پی تفسیری ویلی دی دراغ تاستا دراغ لتاستا کامل رنا یعنی کتاب سرگند ان کے داق یا دی بہ اللہ ہدایت کے پہ دیبانے کتابون سماوی طول نور دے و قرآن کی دی نورانیت نا علاوہ حیمانہ دا حفاظت تے دا طول کتابونو طول کتابون حفاظت دا قرآن پہ ذمہ بانے غصے از قرآن حفاظت دا پہ ذمہ دا دی امت بانے غور دولے دا امت کی دا علماء پہ ذمہ بانے غور دولے دا و محیمنن علی تورات نور کو فرقانو او رناو مو پہ کتا پلوشیت خوری پندو نسیت دپار ازان بچ کے ان کو دبادونا یا ذکرن شرفن و موعظتن عزت تے آو چالا شریک درب نے نالی دلی او دو دم قرر گڑی نے دیئے لی دن کی و حاضا ذکرن مبارک قرآن تاو گورا حاضا ذکرن مبارک دالوی کتاب عزت تے اڈیر مبارک دی خیرونو ذکرن پند نصیحت مبارکن اڈیر دو فائدو کتاب کثیر الخیرات مبارک انزلناو مگراو لے گو فانتم لہو منکرون اتاسو ایدی انکار کون کی قرآن تے مبارک ویلی دی سورة الانام کی ویتویم ذکرن مبارکن انزلناو فانتم لہو منکرون اتاسو ایدی بدگنن کی تاسو دین سبق کی جنک اگے تو کی نہ ہو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ سورة الانعام آیت نمبر 92 کی هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُبَارَكٌ خیرون کتاب خیرون پہ کی اچھا چولے شوی دی ام دی سورت کے اخیر کو گر یو سال پینز پانزوز کی آل تو بیا مبارک ہوئی دی دا کتاب دے دیر فائدو کتاب اد برکتون کتاب دے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَوْصَلْ پینز پانزو سورة الانام مبارکن دا فیدو کتاب دے دا خیرون کتاب سمرا چی قرآن صفت کر لے دا قرآن چی مبارک تے آغ عمر پا خلق اس پیرا کرے دے سمرا چی قرآن دا خیر ذکر کرے آغ عمر خلق دا بے خیری کتاب کرے دے سمرے چی اللہ دے عزت کتاب کرے دے اک عمر خلق دے عزت ہی کتاب کرے دے دے تباغ سوکلاس کی چی داغا دے خوراک ذریعہ نہیں او داغا گزارا نہیں بلا انا سب کی ارتا یو خوار ناغا با قرآن زکی اغا با مبارکن او قرآن تو مبارک کولی مبارکن دے فیدو کتاب کثیر الخیرات دے دیر فیدو خان سورت سواد کتاب سلسیو کنا کتاب انزلناو الیک مبارکن لیدبرو آیاتی وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ آیت نہ دیرشم نہشتم آیت نہ دیرشم نہشتم التم المبارک معنی سے کثیر الخیرات کثیر المنافع ڈیری فیدی پہ کتاب پدی معنی مبارک دے چی پلگ دے کے پلگ وقت دے زیگی لگ ذہن کی زیگی روکی منیا نشی زکول قرآن دا سی زکولی شی چی تب ویجی دا چی دا مور پر خیرہ کی زکڑا او چی پا طریقہ تو بیان کی دا سی زکولی شی قرآن دا شانتا لگ وقت کی زکی گی پر چو وقت کی چی منیا نیز زکی گی آگا وقت قرآن دا غین زیاد پر زرکی زکی گی چی زکول طلبی که کوشش که لکی گی مبارکون لید دبر و آیاتی انزلنا امگناو لیگا افانتم لہو منکرون پا مدرسو کی خواستی ہوئی تعلیمی کال دے دا کال حسابو کئی پا مدرسو کی شپک میاشی سبق نوی دے کی اور شپک میاشی می حساب کو شپک میاشی کی دی کتاب وقت سوئی دا لوی نا لوی کتاب تیم سوئی یو گھنٹا دا دی کت کتابونو تیم سوئی پینزلس منٹا شل منٹا سالیخ منٹا نیما گھنٹا زجو نیما گھنٹا حساب کا نا دا شپک میاشی کی بیا پا ہفتہ کی پورا ہفتہ سبق ویلے کی گی نوے دیر الوے کمال چیو کنو چلور وزی پا کی سبق ویلا دیرے وزی دیرے وزی کی دور دی دو استال چوٹی دا یوار دی شاگر چوٹی ویز ما پوزا باید اللہ ننو دو پوزا باید دی فروبونی کی کردی دو لے پوزا نبیگی و سبق کی پوزا بیگی بیا دا غا دیرے وزی دا چلور وزی سبق چی پا دی چلور وزی کی سبقونو چی دا تعلیم شپک دی نو شپک وارا ویلے کی گی نوے پشپاو کی چی سلونو لیا خبر دا نو پی پینزم بو یا وزر نشپاگم چی جرتاوی دا خولا کجو خالیس جنت تدلی نو زیاد نا زیاد پا میاشتا کی فرد که چی گنٹا سبق ویلے کی گی نو دیرش گنٹے شوی نشپاگو میاشتو چو شوی شپاگ شلی اش پیتر نا شلی گنٹے شوی نا شلی گنٹی پورا تعلیمی کال لیده کتاب او دا مون چی شورو کرد ردی گنٹی حساب که چی دا سوری دا داغین لس برخی زیادی نه شلی گینتی جوڑی گی کنا وی ده خلق پا میاشا که پا شل روزی که قرآن زکی تا خود غر کدا میاشا شل روزی که دا خود تلو پیزی سو گینتی ری ستا دا کال دا شپگو میاشو تعلیم ندا که وقت زیاد ده بل پا که کمال داده چه قرآن متشابه ده مسانی هر خبر بیا بیا رازی رنگی بدلی گی خورازی بیا بیا اگر سایی تا اشی زود گی گی او دیو توبه میدی خدا توبه په څلوخ تو روزو کې قران چیرې کې تو به من دا قران بي دي چې دا ته کوې د غرکا قران ته کې جنې چې بي دي چې عزت ته شي انې تا ته خو معلوم دي او لګ وخت کې زموږ سه حساب کو زموږ کو په ملما ته شو دي لګ الله دا کتاب ان ذل الله مبارکون ادا سي چې قران څو کوي اپکم جذبه لري یا کومه ګرندې لري دغه سید مدرسې کې چې ټول استادانو سبق یې لري کې سره برابرۍ کې د ټولو دی او تنه د ټولو نه برابرۍ زه دا خبره کوم اکثر وایم نو کوم چه زکی و پینزلس منٹ خبرو کم نو دا پنجاب مولا اگا پینزه گینٹی که که پینزه گینٹی که دوم رو گوده که رای که یه گوتون رو بگی جور که اقیشه بگی جوره که اولی اگاول رنگ ور که پختون عالم اگا رنگ نور که سی دا ساده پلندو خبره که نو زمونگا دا پینزلس منٹو خبره ادا چشه دا اگا ندوی ده کسی بالا دا ندیم سیم ندیم سیم دا پینزلس منٹو خبره زمونگ آگا پورا پہ پنجے گھنٹے کی کئی دمر چلو لوڑ دی ندا زال لخپل پل فن دے کنا پل پر کا دے وی وقت لگ دے من مبارک کون لگ وقت دے پل لگ وقت یوں مزدہ کی گی او لگ ذہن دے اوڑو کی وی پو علمی ندے ویلے علمو نے اندی کلی سوار اس قرآن پر سنگے دے کی خدا دے قرآن کمالے جو سوار اس علمی ندی ویلے قرآن زدہ کی کمال امدادے یہ مجلس کی ناس ہونا مناظرے لے بیلم دے قرآن تا مولا را دی منی پرتی دی چاکو ما سخدی نزال لنرے کون مولا را دی مای رازا کن را شدام پزور می راست که نست مانا می رو راست که ورکر چاکو ما ازال لخورا ازوی دی سابق سبز چل که وی اغا سواد که دی مای دی چوٹیانو که پی قرآنو اینا نمولی سیب قرآن پی نم اللہ با پی قرآنو چرا منطق ہوئی کانا منطقی زکی با پی قرآن مای پی ازر در خبری که اسم جان دیده شه سم شتو اسم جان دیده من چی خیزه کنه گفت قرآن من خبیگی زوجو تا پنی گوشم ما استادی پر لوی اللہ قسمی تا ما تا قرآن کی یو آیات دستی و خیلی چی بید من چی خیلی نزده کی یو آیات یو نور قرآن رو پرده یو آیات رازه و تا مولای کنه پر لوی اللہ دستا قسمی ما تا بخواهی ساری مانه دا قسمی یو اللہ چاکوی پیخی ده و ساقا مانه نگو چیگی دا قسمی و سات ناس و ناس و جو مانه چاکوی کی خوب پاسی دروان شو تا خودی غر کمای نرواهی اسره یی چې چلو سر کومه دا کچل مزور چې قران ملور کړو قران ملور کښې معنا باندې خوريستا خلونه معنی له قران کنه دا جلاړ پاسې نه دې چې منطقي ځکه نه لبه قران ورسې به قران نه پیږي یو دې توخه کان چې به د منطق نه حل کیږي ټیک نه دا چې دا کار شه دې په کار ورا شي چې ضرورت به پیښ شي چرته سپین سره په چوب راغلی په ځکه نه چې سپین شي نو په چوب باندې ستان در لګای نو دا غی خو مثال د سپیدی یعنی چوب دی پلاس که دار میبات که که ضرورت سوڑی رخ ده که ضرورت سنو تره کرده ده یه قرآن شیده شی که چون که منطق نیولی منطق به اچه منطق ایزه که نبیاد شی دا رامیان و رامیه بیا قرآن زکی دا اغا پا مغو که دوم رو غرور پیدا شی دوم رو تکبر پیدا شی چه اغا بیا رو سو وی چه دا گنی بلن چه علم شده اغا پریر اغا شاگردان نوی منطق مولیان رو سو ختم یو کو مولی پسی اڑوڑے تے بسم اللہ کا مٹی راہ کے زمین دی کلی الگ گوجر الگ تے غلط پہ خوب سے کار مانی اے دا خنا رو اے دا سن رو اڑوڑے خرے پر ختم مے نہیں رکھا تم کہ اڑوڑے کوئی تے گم کلی وی دے کا بار گام یستا سو مولا غٹ مولا نی غٹ مولا زمین دا اے منتی کتاب نہ غلط منطق نور دی دا چھ خبر ادم پر خوئی نی دے دی او طالبو قطبی والا ہدایت والا مولوی حسانی والے والا مردون کی پیخو طالبان تا سو ہے قدبی و سامی اما ہدایہ اما متنبی اما اخیر کی قدبی اما وی قدبی لورزی اخیر اینا سرے مولوی لورزی مولوی کتاب لورزی نو دقا کتابون کی گران کتاب دے مولوی کانا گران کتاب دے علمی جہاز بانے ای مولوی لورزی نو قدبی تا شہ دے مائی دا قدبی دا تا تلے مائی ذکر چے چو قدبی کلکہ دروغ دیوی نو سچی دنجوری کی سا گناہ خمکین شے دروغ دیوی کانا اپا آگے کی دروغ نہیں ویلے کی گئی اپا آگا علم کہ نمائے سڑے مولوی لوردی ساس ملان لمولوی وردی قدبی بوردی خو مولوی لنوردی دا دو زین کی دا غرور پوتتے دا غرور پوتتے لان او ظلے ما ردو کو پا دقا دے کی میں دا منطق ردو کو دا کلام و دا منطق رد نو کو لولو علمان نورم نسو فاسفید اللہ دیو بخی یو گپیو غنی آگے من آدا من جہل شین آدا ہو میں بلکل سیدی ویلی دا خبر اشتیاز پہ نپیگم خدا را توی که ما خپلا خبره کرده که ده امام غزالی امام جویری امام الحرامین که ده دومی والله ده آغو دی والله ما اغا پی پیده که پینه پیده پی ایمانی و اغا پی پیده پا منطق کنه پیده بی پیده نو ما ازو خدا آغو خبره ده آغا گم آغو یلی دی که ده داسی ده داسی ده داسی پلیتی ده غلی شنی میوانه غا دا پا غرون که وسیم لقرآن نور دی نو لقرآن ور دی نی قرآن ویره دی انه پی پویگی ده قرآن پا مسئله بانده وی ویل منطقی زکا چه یعنی سور کافر پاتی شی اڈو سم نشی مبارکون انزلناو افانتم لو منکرون مونگراو لگا ایتا سوئے دین انکاریان بیشک اور کرم دیم واقع ابراہیم لیم اور کرم پوا دا دین رشد ہو اضافت دا حد دا پار دے پوا دا آغا مناسب آغا چی دکھے میں درجی و کمکار لچے اللہ تیار کرے نو دا آغا کار مناسب پوا والا اللہ اور کرم من قبل و مخیدنا موسیٰ دا حرون علیہ السلام نا او منگا پدوانی خب پوا چی دے دے کار قابل لے کنا استعدادات و حبیہ ال استعدادات و حبیہ استعدادات و حبیلی اللہ ورکڑے استعداد دی مناسب اغیر پار جوڑ کر اولو ستاسو کنا موسیٰ علیہ السلام بارک استناعتوک اخترتوک او دا شانتا استفیتوک اللہ ورکڑے دا اللہ خوخ کی نو آغا مانی اغکار کئی اکار لے جوڑ کی و اغکار لے تیار کی ابراہیم علیہ السلام لے پو ورکڑے وا یاد کا چوئیلو دو ویلو دو پلار پلتا قوم تا دا ست سورو نئی چتا سو تا پراتے آئی انتم لہا آکفون چتا سو دو دو جن پراتے چلے ہوتا دو مندری دی منگا مشاران لہا آبیدین تقلید دے اپس جی کی دے پا شرک کی اپس دا چا تقلید دے دا جاہلانو دا جاہل تقلید کے بیا پا عقیدہ کی تقلید کے اعمالو کی افعالو کی تقلید کے دا عالم تقلید کے نچاو تا نروا ویلی آغا چاو تا ویلی چا پا خپل غطا روان دے نہ پی کی پس باندھے اب پخلے تقلید گئی وہ پخلے کی نہ نہ تقلید نہ کہوں وہی کارغ غول خوری مکو حسن ہوئی دیم تقلید کیا مکو حسن ہوئی نہ تقلید نہ مانم نہ تو کیسے تو خپلا ہو خواہ مگتا کہنے چاہ خپلا کم جوڑا کر لہا مسئلہ کم ہے مسئلہ تا اتیاد کرے خود رہے دا خو پردے دوتا ہے وہی دیتا حدیث نہیں نہ حدیث دی بخاری تا رہے دلے پیغمبر نہ کہ تا دی پیغمبر نہ رہے دلے سید ہے کہ تا دی پیغمبر میں کہ وہ سائیت رہ گلی نہ خو بیام تا دی بل منی کنا تا خپل نہ من لی لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین اذن مشران کی جواب تاسو تاسو مشران پا گمراہی ترگند کی دو توی اجیتنا بالحق راوڑا تا مگتا حق صحیح بیان یا اتدل گپ لگا ان کنا من اللہ عبین گپ لگا کتی رشیہ لی جائے دین سڑے گپی اور ٹوٹری وہیں کرا اسے گپ لگا ارنا نظر اخلاص لی جانا وہی لیو دو گپ نہ لگاوم بلکہ رب ساسو دے رب دا اسمانو نور از مکی آج پیدا کری ازو و دی خبرو باری دی گواہی کن کن آمیشا اسمیہ دا کن آمیشا والی مداغی نوی آمیشا دی گواہی کن دا دیر وقت خبر دا کن دیو رس خندو قرآن پر اندور آنا کر کرا قسم کن پا اللہ یقینا سا چل بجوڑم ساسو دی بوتانو تا اسنام کن بوتان پس دا غینا چه تاستو نو گرده ای شاکون کی شاکون کی ولی تاستو گرده شاکون کی چه تاستو یای زدت نقل و حرکت کم نو بنشی اس میدان گرمی نکم دس کار بکم چه صحیح کاروشی او بالکی چه تاستو نو مقیت بکم خبر اکڑا خبر اکڑا چه تاستو نو زبیا کم نو بیا پا کارو جو ساوکر کولی کنا نکڑا دو مقی بیا منده نکڑا یا خس خس بیدی اولوی نددو دا پارا دی چو دو بدتا رو گردی لعلهم الیهی ارجعون رو بگردی دی اوتا سنگ برا رو گردی تا دا تبوه چه تا یو دا نور تک تک کول دا سنگ چل شده دا دین با سبقی دکی شیر دو خود سنیش کولی دا خودشی خبر دا تو گورت دی نم ندی اغسطه ازانی پی غلی کرده لعلهم الیهی ارجعون دا دی زن دا ماتول دا دی یو پر خودل دوال تبلیغو کمالی تبلیغو ما طول تبلیغو چه تنی شکوله دیو پری خودل تبلیغو چه دتا ہوئے کن داوالی نقصانو شو ادا کار چه چاکا غرو غویل لار تا دا مره نوالی نرسا دوار طرف تبلیغ دی دعوات تی ویلیو دو چه چاو کدا کار من فعلا هادا چاو کدا سپورا بی آلیاتینا دا سپورا مانا چه شکم هازا دا اسم شارا دا پارا دا سپکاوی دا دا پارا دا حقیق دا چاوکر دا سپوا ادا پلی تی زمان دا آلیہ و سرا دا شرم خبر دا کنا آلیہ تی ناوی ابیاوی دا مفعول چاکر مفاعیل چاکر دا نقصان تا چاورا سو دا پلی تی سر چاوکر دا یقیناً اغدی دا ظالم آننا دیر لوی زیادیو که گرد برگانو دو خوچا سوینا ویلی و نورو اورو منگی آلک ید کرو هم چسپک سپورو اید دو سوک دیا خو مشهور سره و تناشنانو دا پلار دا ترپون مشهور و پخپلون مشهور چه دا خبری کئی خودو مجهول که سپکاوی دا پارا ویلے شو تو ابراہیم ابراہیم ابراہیم ہی کئی یذکرہم یسبھا یعیبھا یستعذب بها ابن جریر معنی کئی نورو فاتو بی علاعین الناس نروی علی خلق تم خامخ نپارا دی چسوک بو بگوائیو کی یشہدون لئنہم کریو ان یاخذوه بغیر بینہ دائیں نکو خورا چی بید بیناونا بید گواہینا دل سزاور کی آسی انسی